่าถามถึงเมียอย่าถามถึงเมียได้ไหมถ้าน้องรักพี่เรารักกันที่หัวใจอย่าเกี่ยวอย่าคล้องกับใครรู้ไหมจำไว้อย่าถามถ้าน้องรักแน่อย่าแค่ไปนึกถึงใครถ้าถามที่ไรเหมือนใจของพี่โดนหน้าอย่ามาเศร้าสิงซักไซเหมือนทนายความจำไว้ที่หลังอย่าถามถึงเมียได้ไหมคนดีเมียพี่ไม่มีถ้ามีเมียพี่คงมามีเมียไม่มาก็เพราะเมียพี่ไม่มีรักพี่ใช่ไหมอย่าไปสนใจใหญ่ดีจะมีหรือว่าไม่มีเรื่องนี้มันไม่ถ้าน้องรักพี่คนดีอย่าถามถึงเมียอย่าถามถึงเมียอย่าถามถึงเมียจอมขวัญให้น้องรักพี่และพี่รักน้องแล้วกันใจน้องใจพี่เท่านั้นรักกันอย่าถามเมียพี่ไม่มีถ้ามีเมียพี่คงมามีเมียไม่มาก็เพราะเมียพี่ไม่มีรักพี่ใช่ไหมอย่าไปสนใจใหญ่จะมีหรือว่าไม่มีเรื่องนี้มันไม่สำคัญถ้าน้องรักพี่คนดีอย่าถามถึงเมียอย่าถามถึงเมียอย่าถามถึงเมียจอมขวัญให้น้องรักพี่และพี่รักน้องแล